चोरी चोरी तेरा बाहों में आना, चोरी चोरी तेरा बाहों में आना, छुप छुप के प्यार जचाना, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया। सबकी जुबां पर अफसाने मेरे, दीवाने सुन के जलने लगे हैं। मौसम है प्यार का सुहाना, मौसम है प्यार का सुहाना, दूर हमसे नहीं तुम जाना, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया। इश्क मेरा क्या जाने जमाना, साथ हमारा सदियों पुराना, इश्क मेरा क्या जाने जमाना, साथ हमारा सदियों पुराना, जब से चूमा तूने लगा होठों पे आया प्यार का तराना, जिंदगी तुम मेरी बन जाना, जिंदगी तुम मेरी बन जाना, वादा जन्मों का अब है निभाना, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया, याराना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया। लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन लक चुप सन सन मेरी जिंदगी का तुझको ही चाहा, चाहेंगे तुझको, दिल का खुदा हम बनाएंगे तुझको। मैंने तुझको ही अपना माना, मैंने तुझको ही अपना माना, तेरी खातिर जीना मर जाना। यारा ना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया, यारा ना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया। चोरी चोरी तेरा बाहों में आना, हमसे यूं नजर मिलाना, और छुप छुप के प्यार जताना। यारा ना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया, यारा ना तेरा मेरा हो गया, दीवाना दिल तेरा हो गया। Look at your presence.